Zdeněk Hoprdel proti Ústí dvě branky, čímž se dostal přes hranici 130 tref v historické produktivitě hattricku. V tomto ročníku má už v součtu 30 gólů a 40 bodů. Zápasy na severu Čech hattricku nesedí, protože utkání v Ústí bylo společně s duelem v České Lípě tím, kdy Brno vstřelilo venku nejméně branek, tedy 4. Tomáš Brom, odchovanec florbalu Ústí, byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání na straně hattricku. David Hauser se 49. asistencí za FB Eš přiblížil na dosah 5. pozici dlouhodobé produktivity, kde figuruje s jednobodovým vedením Lukáš Macálka. Ten má celkem 112 kanadských bodů.